Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 kwietnia, jest już szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Polskie wojsko poderwało myśliwce w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Stany Zjednoczone przestają być jedynym gwarantem europejskiego bezpieczeństwa, mówi szef Pentagonu. Zdrowie psychiczne młodych, tematem na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Polskie i sojusznicze myśliwce poderwane. Ma to związek z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu na zachodzie Ukrainy. Komunikat opublikowało dowództwo operacyjne polskiej armii. Rosyjskie rakiety spadły m.in. na domy w Kijowie. Zginęło co najmniej 9 osób, a ponad 70 zostało rannych. W mieście wybuchły pożary. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. To Europa musi stanąć na czele NATO, mówi sekretarz obrony USA Pete Hegseth i dodaje, że Stany Zjednoczone przestają być jedynym gwarantem europejskiego bezpieczeństwa. Szef Pentagonu mówił o tym podczas z wystąpienia w Pensylwanii, któremu przysłuchiwał się Marek Wałkuski. W Akademii Wojskowej Sił Lądowych w Pensylwanii Pete Hegseth powiedział, że America First nie oznacza Ameryki osamotnionej. Oznacza to, że oczekujemy od naszych sojuszników, aby zintensyfikowali swoje działania i stali się prawdziwymi orędownikami walki o wolność. Takie podejście gwarantuje, że osiągniemy pokój dzięki sile. Szef Pentagonu dodał, że czas, w którym Stany Zjednoczone były jedynym gwarantem europejskiego bezpieczeństwa, już minął. To i tak dzieje się o wiele za późno. Europa musi zintensyfikować działania i stanąć na czele NATO. Wypowiedź Hegsetha wpisuje się w narrację Donalda Trumpa, który powtarza, że Europa korzysta na ochronie ze strony USA, a wykorzystuje Amerykę w relacjach handlowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Szeroko rozumiane bezpieczeństwo, wizja rozwoju Polski i ambitne projekty inwestycyjne. To główne tematy poruszane przez kandydatów na urząd prezydenta na niespełna miesiąc przed końcem kampanii wyborczej. Wypowiedzi zebrał Michał Makowski. Rafał Trzaskowski na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach podkreślał wagę patriotyzmu gospodarczego i potrzebę inwestowania w nowe technologie. Wychodzimy już z tego, co było naszą siłą, czyli z tańszej siły roboczej. Właśnie nowe technologie, sztuczna inteligencja, to jest dokładnie to, na co możemy postawić. Karol Nawrocki nad Mierzeją Wiślaną mówił o konieczności inspirowania Polaków do realizowania wielkich inwestycji. Polska musi być ambitna, musi realizować takie inwestycje jak przekop Mierzei Wiślanej czy centralny port komunikacyjny. Z kolei Szymon Hołownia na konferencji Bezpieczna Polska opowiedział o swojej prywatnej definicji bezpieczeństwa. To jest sytuacja, w której moje córki, 7- i 3-letnia, spokojnie zasypiają. W moich albo mojej żony objęciach. Kiedy z radością się budzą. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Michał Makowski, Polskie Radio. W Katowicach trwa Europejski Kongres Gospodarczy. To nie tylko dyskusje o polityce i gospodarce, ale również o problemach społecznych. Jednym z nich jest zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Co trzeci młody człowiek mierzy się z depresją, mówi Monika Bajka ze Stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów, które od ponad 30 lat pomaga najmłodszym w trudnych sytuacjach życiowych. Co trzecie dziecko czuje się samotne. 40% dzieci ma myśli samobójcze, a 10% z nich popełnia próby samobójcze. To jest porażające. Dla nas wszystkich jako dorosłych powinno zatrzymać. Ważna sprawa to jest internet, który wciąga dzieciaki. Dziś na Europejskim Kongresie Gospodarczym panel dotyczący depresji. O bezpieczeństwie kobiet rozmawiano w Warszawie. Główny wniosek konferencji jest taki, że by zwiększyć bezpieczeństwo w mieście, w klubach i w domach, konieczna jest współpraca urzędników, służb i organizacji pozarządowych. Osoby, które są w nocy w przestrzeni miejskiej, nie mają zaufania do menadżera, do ochroniarza, do straży miejskiej, do policji. Nie zgłaszają się o pomoc albo nie komunikują, że pomoc jest potrzebna komuś obok. Mówiła wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra. Karolina Makos z Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji zachęcała, by zgłaszać każdy przypadek przemocy. Jeżeli my nie mamy zgłoszeń, my nie wiemy o tym i ta skala zjawiska może być większa, nie możemy ścigać takich sprawców, dlatego apelujemy o to, żeby zgłaszać, żeby reagować, żeby nie być po prostu obojętnym. Na projekt Warszawa Chroni składają się także kursy samoobrony Bezpieczna Warszawianka, które regularnie organizuje Stołeczna Straż Miejska. W Słupsku okradziono niedawno otwarty skwer imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nieznany sprawca zabrał elementy infrastruktury oraz rośliny, mówi pomysłodawca budowy skweru Marcin Pawłowski. Niecały miesiąc po akcji zazieleniania skweru zostały skradzione domki, ozdoby. Ktoś, komu zupełnie nie zależy na tym, żeby było zielono, przychodzi w nocy i po prostu ładuje jedną z za drugą roślinę. No i odchodzi. Sprawcy kradzieży poszukuje policja. Klimat. W zlewni rzeki Ełk, Pisy, Przemszy i Górnej Noteci utrzymuje się susza hydrologiczna. W lasach południowej Wielkopolski, południowej części województwa łódzkiego i świętokrzyskiego oraz w północnej części śląskiego występuje duże zagrożenie pożarowe. Na terenie całego kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cała południowa połowa Polski dziś objęta alertami burzowymi. Na Śląsku i w Małopolsce to nawet alerty najwyższego trzeciego stopnia. Może być niebezpiecznie od wczesnego popołudnia do nocy. Deszcz, grad i silny wiatr, proszę być na nie przygotowanym. A jeśli chodzi o temperatury, to dziś najcieplej ma być na południowym wschodzie kraju do 25 stopni. Na wybrzeżu najchłodniej około 10, na Dolnym Śląsku dziś kilkanaście. No tak, to możemy zaczynać dzień. Siłą miłości. Huey Lewis and the News na początek porannej audycji. A o tym, jak zaczynać dzień, by był lepszy, będziemy dziś mówić sporo. No i proszę, wskakujemy na deskorolki niczym Marty McFly i ruszamy. Zapraszamy do Trójki. Ulala, za 11 dni matura, ale ten czas leci. Dziś 24 kwietnia, Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży. Solidaryzujemy się więc z młodzieżą, trzymamy kciuki, jesteśmy z wami i zapraszamy na poranną audycję w Trójce na dobry początek dnia. Co dziś w programie? Do Sejmu zajrzymy, do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, poważnej instytucji, w której pracę traktuje się z należytym szacunkiem. No chyba, że uporczywie opuszcza się posiedzenia i pracę komisji. To nie jest tak, że kiedy na sali nie ma posłów, to wagarują. Chociaż zanim się pojawiłem w Sejmie, tak myślałem. Ale dzisiaj wiem, że tak nie jest. Chociażby teraz, jak rozmawiamy, właśnie wracam z posiedzenia Komisji Zdrowia i biegnę na posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska. Nie wagarują, tylko wręcz biegają posłowie. Jak to jest z ich nieobecnościami? Bo przecież nawet w głosowaniach, nawet tych głośnych medialnie, suma głosów nie zawsze daje 460 i nie 457, często sporo mniej. Przyjrzymy się poselskim wagarom, ale też przyjrzymy się pracy parlamentarnego zespołu do spraw depenalizacji marihuany. Część z osób, która została złapana na konsumpcji marihuany, jest po prostu stygmatyzowana przez polskie prawo, często ma przekreśloną przyszłość i tak dalej, ale ja z osobistego mojego doświadczenia, moich znajomych, nigdy nie zaobserwowałem, żeby prawo zniechęcało do tego, żeby spożywać marihuanę. Oto głos znany ze sceny hip-hopowej, a dane pokazują nawet, że w krajach, które taką depenalizację wprowadziły, liczba palących marihuanę spadła. Jaka jest u nas perspektywa? O tym po siódmej. Przed siódmą zastanowimy się za to, jak sprawić, żeby dzień był lepszy. Są jakieś konkretne rzeczy, które robisz, żeby ten dzień był lepszy? Wypełnienie rutyny. To są takie codzienne zadania, które jak ich nie zrobię, to wtedy mam wrażenie, że mogłbym zrobić coś lepiej. To jest potrzebne w życiu. Rutyna i trochę dyscyplina. No, ta akurat propozycja sugeruje, że lepszy dzień to taki zwykły dzień. Podejście na zasadzie szklanki do połowy pustej, mam wrażenie. Nie było źle, wszystko się udało, to co miało się udać, dziękuję, dobranoc. Ale co zrobić, żeby dzień był lepszy niż przeciętny? To także pytanie do państwa. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl, to adres mailowy. Polecamy się dziś w składzie Ela Malinowska, Ola Dobieszewska, jeśli dobrze widziałem, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Do 9:00. Zapraszamy do Trójki. Singing that song, yeah. siedzę pod takim kątem, że nie widzę stanowiska telefonisty, ale wydaje mi się, że to Ola wchodziła. Jeśli ktoś może potwierdzić, wybierając 2 2 i 7 3, o, ktoś wybrał, z tego co słyszę, pan Hubert. Halo, dzień dobry, panie Hubercie. Dzień dobry, potwierdzam, tak, to była pani Ola. A, czyli Ola Dobieszewska, dobrze, dziękuję pięknie za potwierdzenie, a teraz proszę mi powiedzieć, jak pan robi, żeby dzień był lepszy. To znaczy taka zasada, której staram się trzymać i po prostu cieszyć się z małych rzeczy, bo mówię, ludzie czasami mamy jakieś ambitne plany, z którymi bywa różnie, a nauczyć się cieszyć z takich małych rzeczy. No ale co to są małe rzeczy, panie Hubercie? To jest, nie wiem, temperówka, ołówek, czy nie, coś większego nie, jednak? To wydaje mi się, że to już jest taka bardzo osobista sprawa, ale wyjść na podwórko, czy tam przejść na spacerek, no i się po prostu zachwycić to tym, co zazwyczaj nam umyka, czyli na przykład tym, jak ładnie jest na dworzu, tak, dzisiaj, zwłaszcza teraz, kiedy ta wiosna się budzi, no nie wiem, no jakąś fajną rozmowę przeprowadzić ze znajomym, czy z żoną, czy tam z kimś. No ja się cieszę, bo ja mam rozmowę z panem na początek dnia, na przykład, panie Hubercie, no i się z panem absolutnie zgadzam. I już jakieś pozytywne wibracje, wie pan, czytam sobie zaplanować coś i naprawdę drobnego, no jakiś film sobie spróbować upolować, który tamten, i z takich malutkich rzeczy się cieszyć. I naprawdę człowiek wtedy taki bardziej pozytywnie nastawiony chodzi do wszystkich, i to wraca do człowieka, także to wszystko to jest takie kółko i tego się trzyma. Panie Hubercie, bardzo dziękuję za te podpowiedzi. Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, by cieszyć się z małych rzeczy i w ten sposób czynić swój dzień lepszym, ale Hela Jakimiuk pytała też na ulicach Warszawy, co robić, by dzień był lepszy? W jaki sposób pani odpoczywa? W przyrodzie. Słucham sobie ptaszków. Oddycham sobie przez nos, słucham, jak morze szumi. O, to teraz już nie mam pewności, że to było w Warszawie, chociaż może słychać tu i szum morza. Może tak jest, że jak się człowiek dobrze skupi, to i szum morza usłyszy i będzie dzień dużo lepszym. 2 2 i 7 3, także do państwa dyspozycji w sprawie lepszego dnia. Yeah. Martinipolis, Sala Nowel w Trójce. Mamy się cieszyć z małych rzeczy, zdaniem pana Huberta. Dobrze, to łyk kawki. O, i gazetka. Przegląd prasy. Chociaż w wersji cyfrowej. Rośnie liczba wypadków drogowych z udziałem motocyklistów, pisze dziś Rzeczpospolita. W ciągu pierwszych 4 miesięcy tego roku doszło do 356 takich zdarzeń, podczas gdy w tym samym okresie zeszłego roku było ich o 17 mniej. Według danych Komendy Głównej Policji, cytowanych przez Rzeczpospolitą, zginęło w tych wypadkach 21 motocyklistów, o 18 czy 18 więcej niż w zeszłym roku. W największej liczbie wypadków brali udział motocykliści, uwaga, w wieku od 40 do 59 lat, a więc tu nie mówimy o tych młodych, szalonych. Osoby z tej grupy wiekowej 40-59 były sprawcami co trzeciego wypadku, do którego doszło z winy kierującego jednośladem i w tych wypadkach zginęło 57 osób. Wielu kierowców ze względów praktycznych przesiada się z samochodów na motocykle, bo na przykład łatwiej nimi zaparkować. Uważają, że skoro opanowali sztukę jazdy samochodem, to z motocyklem również sobie poradzą. Niestety często przeceniają swoje umiejętności. Tak komentuje to Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Zbyt duża prędkość, brak bezpiecznej odległości, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz wymuszanie pierwszeństwa. To najczęstsze przewinienia motocyklistów, o których pisze Rzeczpospolita. Wracamy do tematu z wczoraj. Przypomnę, że według Financial Times Władimir Putin zaproponował zatrzymanie inwazji przeciwko Ukrainie na obecnej linii frontu, co mogłoby stanowić przełom w negocjacjach pokojowych. Jednak zdaniem generała Leona Komornickiego to tylko kolejny element gry, która ma na celu wypchnięcie Amerykanów z Europy. Wypowiedź generała podaje serwis Onet. To jest typowa rosyjska perfidia. Nie dość, że Putin wychodzi w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom USA, to jeszcze przedstawia taką perspektywę, że Europa jest na kursie kolizyjnym z Waszyngtonem, bo chce kontynuować wojnę, ocenił generał Komornicki. I dalej mówi tak, to jest swoista gra Putina obliczona na to, że Stany Zjednoczone ugruntują sobie taką percepcję, że Rosja zmierza do pokoju. Wcześniej Putin przekonywał, że może siąść do stołu negocjacyjnego, jeśli ukraińskie wojska wycofają się z obwodów Ługańskiego, Donieckiego, Zaporowskiego i Chersońskiego, które zostały uznane przez Kreml w 2022 roku za integralną część Rosji. Czyli według narracji rosyjskiej ukraińska armia miałaby opuścić okupowane terytoria Rosji. Przecież to jest absurd, argumentuje generał Komornicki. No i podkreśla, że trzeba sobie jasno powiedzieć, że to jest typowa rosyjska perfidia. A serwis OKO.press pisze o karach nałożonych przez Komisję Europejską na Apple i Metę. To kary za naruszenie nowych unijnych przepisów cyfrowych. Grzywny są wynikiem dochodzeń, które trwały rok, dochodzeń w sprawie działalności amerykańskich gigantów technologicznych na rynku Unii Europejskiej. I kary są wysokie. 500 milionów euro dla Apple'a, 200 milionów dla Mety. Komisja Europejska ukarała Apple grzywną w wysokości 500 milionów euro za to, jak działa należący do firmy sklep z aplikacjami. No, chodzi o to, że użytkownicy App Store, firmy Apple nie mają możliwości bezpłatnego informowania klientów o alternatywnych ofertach spoza App Store i kierowania ich do tych ofert i umożliwiania im dokonywania zakupów, podała Komisja Europejska. No i tutaj pojawił się też nakaz zaprzestania takiej niezgodnej z przepisami Unii Europejskiej praktyki. Jeśli Apple się do tego nie zastosuje, Komisja może nałożyć kolejne grzywny. Z kolei Meta musi zapłacić 200 milionów euro za model reklamowy Płać lub Zgadzaj się na reklamy. Chodzi o to, że dostęp do wolnych od reklam wersji Facebooka i Instagrama dla użytkowników z Unii Europejskiej jest dostępny za opłatą. Jeśli nie płacisz, to na podstawie danych obejrzysz reklamy personalizowane. Kary zostały nałożone na mocy przyjętego w zeszłym roku rozporządzenia Digital Markets Act, którego celem jest ograniczenie dominacji największych graczy w sieci, stworzenie warunków dla uczciwej konkurencji w sieci oraz ukrócenie nieuczciwych praktyk. Tylko pytanie, czy praktyki rzeczywiście zostaną ukrócone i czy te kary, choć wydają się wysokie dla tych gigantów technologicznych, rzeczywiście takie są. Riot carry through Death Valley. stops with you. I heard love is a look in the eyes. One glance, it's true. I fall like a fool. Searchlight, sunset goes on for miles. It's late afternoon and time stops with you. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Za chwilę będzie 6:30. Skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Co najmniej 9 osób zginęło, a ponad 70 zostało rannych w nocnych atakach rakietowych Rosji na Ukrainę. Uderzenia także dronami przeprowadzono na Kijów, Charków, Cherson i Zaporoże. W Kijowie drony uszkodziły kilka domów i wywołały pożary. Liczba ofiar może wzrosnąć. Pod gruzami budynków są ludzie. Z powodu aktywności rosyjskiego lotnictwa rano w powietrze wzbiły się polskie i sojusznicze myśliwce. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,1 nawiedziło Chile. Epicentrum znajdowało się niedaleko wybrzeży tego kraju. Na razie nie ma doniesień o ofiarach. To kolejne trzęsienie ziemi w tym tygodniu. W poniedziałek wielkanocny zanotowano tam wstrząsy o magnitudzie 5,7. Na koniec to może być zdrowy wstrząs dla palaczy, którzy czują się zbyt bezpiecznie. Używanie wyłącznie e-papierosów może prowadzić do rozwoju obturacyjnej choroby płuc i nadciśnienia tętniczego, ostrzegają naukowcy. Badanie oparte na danych medycznych niemal ćwierć miliona osób trwało 4 lata. Jego wyniki opublikowano w czasopiśmie Nicotine and Tobacco Research. Kolejny serwis w Trójce o 7. Dziś cała południowa połowa Polski, tak od Łodzi na południe, objęta alertami burzowymi. Na Śląsku i w Małopolsce to nawet będą alerty trzeciego najwyższego stopnia, będą, bo obowiązują od 13 do 1 w nocy. Może być niebezpiecznie, proszę uważać na deszcz, grad i silny wiatr. A jeśli chodzi o temperatury, to dziś najcieplej ma być na południowym wschodzie kraju i w ogóle we wschodniej połowie, do 25 stopni, najchłodniej na wybrzeżu, około 10. Jak dobrze zacząć dzień i jak później sprawić, także później właśnie, żeby był lepszy niż zazwyczaj, lepszy niż przeciętny? To pytanie do Państwa, 2 2 i 7 3, a od nas propozycja. Można o poranku słuchać takiej pozytywnej muzyki. Part-time lover. We are undercover, fashion on the run. She's singing.

Natalia Przybysz, nazywam się Niebo. Mówiliśmy tak kiedyś na jednego kolegę. Zawsze odpowiedź zaczynał od Niebo. Pozdrowienia dla ciebie, Niebo. Halo, halo, 2 2 7 3. Jak sobie poprawić dzień? A taki prosty przepis mam. Można zadzwonić do programu trzeciego, powiedzieć coś tam mniej lub bardziej sensownego, usłyszeć jakąś cenną puentę od pana redaktora prowadzącego i wszystko. Gotowe, bardzo prosty, łatwy sposób. Tam było senną puentę czy celną puentę, bo nie dosłyszałem. Spodziewałem się tej sugestii, cieszę się, że padła. Tak, można do nas dzwonić, bo państwo także tworzą audycję poradną w Trójce. Ale teraz spojrzenie naukowe. Hela Jakimek. Żeby dobrze zacząć dzień, niestety trzeba wcześniej wstać. Z rana niepotrzebny jest nam stres i pośpiech, więc zróbmy to wszystko na spokojnie. A najważniejsze to... Nie zrywać się z łóżka tak na hura. Doktor Beata Rajba, psycholog. Dać sobie chwilę na to, żeby powoli się zebrać, żeby mieć ten czas. Dlatego, że jeżeli jesteśmy już od początku dnia pod presją czasu, to ten dzień nie może być udany. Lepiej się obudzić 15 minut wcześniej, czas na zjedzenie czegoś. Trochę się porozciągać przy wstawaniu. Patrzenie w telefon po przebudzeniu nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale czy zawsze jest to jednoznacznie szkodliwe? Jeżeli jesteśmy lękowi, boimy się, co nam dzień przyniesie, co szef napisał, to możemy zaglądać do tej komórki od razu, ale nie w social media. No właśnie. Jak zaczynamy scrollować, to nasz mózg dostaje szybki zastrzyk dopaminy, czyli hormonu nagrody. To wszystko sprawia, że czujemy się dobrze, ale tylko na chwilę. Potem mózg myśli, że skoro dostaliśmy już nagrodę, to nie warto robić cokolwiek produktywnego. Po miłym poranku czas wyjść do roboty. Droga do pracy to korki, tłum w autobusie, pośpiech i zgiełk. Jednak są sposoby, aby ten typowy, nie najprzyjemniejszy jednak moment dnia stał się nieco lepszy. Dobra muzyka to jest podstawa. Niech to będą wesołe teksty, wesoła piosenka, melodia. Okazuje się, że to niesamowicie wpływa na nasz nastrój i na naszą wytrwałość w ciągu dnia. A w pracy? Zacząć od tego, żeby uśmiechać się do innych. Jeżeli my jesteśmy milsi, to inni też są do nas milsi. Zagadać do kogoś, uśmiechnąć się, zapytać jak się czuje. Oprócz tego sekretem udanego dnia jest unikanie wielozadaniowości. My mamy tendencję do robienia 5 rzeczy na raz, natomiast nasz mózg jest tak naprawdę przystosowany do tego, żeby robić jedną rzecz na raz. Efekt jest taki, że wielozadaniowość obniża kreatywność, nasz nastrój, podwyższa poziom stresu, obniża efektywność, sprawia, że robimy więcej błędów. Po pracy w końcu czas na relaks. Moją propozycją jest chwila medytacji. Lecz co to jest i jak się ją właściwie praktykuje? Medytacja pozwala nam być w rozluźniony sposób przytomnym tu i teraz. Marcin Medrzecki, buddyjski związek diamentowej drogi linii Karma Kogyu. Podstawowa metoda medytacji jest taka, że siedzimy w przyjemnym miejscu, staramy się mieć plecy proste, możemy siedzieć na krześle, brodę lekko cofniętą, oczy lekko otwarte, skupione 45 stopni mniej więcej w dół. I obserwujemy strumień powietrza, który wchodzi i wychodzi przez czubek naszego nosa. Myślom, dźwiękom, wrażeniom pozwalamy przepływać, nie oceniając. A przed snem? Co warto zrobić, aby wieczór był przyjemny, a sen regenerujący? Bardzo ważne jest, żeby utrzymywać pewną higienę snu, żeby wieczorem już nie było mediów społecznościowych, jeżeli film to nie horror. Po prostu chwilę poleżeć, porozmawiać z bliską osobą, dać sobie taki czas na bycie razem i na wejście powoli w ten czas. Oczywiście wietrzenie pokoju, ale też zaciemnianie pokoju. W ten sposób cały dzień mamy za sobą. Pamiętajmy jednak, że dobre życie i dobry dzień nie musi zaczynać się od wielkich rewolucji, tylko od małych codziennych rzeczy, które robimy z uważnością. O lepszym dniu od rana do wieczora. Hela Jakimek, ale jeszcze rada od pana Adama. W moim przypadku, by dzień był udany, wystarczy wstać skoro świt, pojechać na ryby, złowić dużą rybę i wypuścić ją do wody. I dzień jest udany. A co, jeśli to była złota rybka? It's hard to get out when it's so dark. Hard to look out. It's uncertain, but the curtain won't draw itself. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Where can you go when no one knows you, man? No one's glad that you came.

Miałem kiedyś taką muszlę, którą przykładało się do ucha i wtedy, gdy przyłożyło się ją, słyszało się morze. To było na Mazurach, także dosyć daleko od brzegu morza. No, czyli z tymi muszlami to niby nie fake news? Ale Mazury przegrywają z Dolnym Śląskiem w tej dzisiejszej kategorii oczywiście. A teraz w Trójce czas na cykl Piotra Łodeja. News albo fake news. Dziś o tym, jak zamieszczony w mediach społecznościowych tylko jeden wpis wywołuje lawinę komentarzy dotyczących obcokrajowców oraz stwierdzeń, że osoby te dopuszczają się przestępstw w naszym kraju. Sprawę tę opisał Rafał Gruchalski, redaktor naczelny Port.elu. Jedna z mieszkanek Elbląga w poniedziałkowy wieczór świąteczny wrzuciła taki post na swoim koncie na Facebooku z informacją o tym, że była w parku Modrzewie na placu zabaw, widziała dwóch czy trzech mężczyzn, którzy zaczepiali dzieci, robili zdjęcia, próbowali z nimi zagadać. Internautka, wrzucając wpis do mediów społecznościowych, zaapelowała do rodziców o ostrożność i powiadomiła służby, mówi rzecznik policji w Elblągu, nadkomisarz Krzysztof Nowacki. Policjanci kryminalni ustalili i dotarli do tych dwóch mężczyzn, którzy byli widziani w parku Modrzewie. Mężczyźni potwierdzili, że robili zdjęcia placu zabaw, a nawet wysyłali je do swoich rodzin, aby te pokazały je dzieciom. W ojczystym kraju nie mieli bowiem takich miejsc. Jak ustalili policjanci, obaj mężczyźni przebywają w Polsce legalnie, mieszkają i pracują w Elblągu. Jednak rezultat interwencji policji nie uspokoił internautów. Wręcz przeciwnie, w sieci zawrzało. Bardzo dużo mieszkańców bardzo mocno nagłaśniali ten temat, udostępniali ten post mieszkanki na swoich kontach. Mimo że, przypomnijmy, policja stwierdziła, iż nie doszło do złamania prawa. Policjanci przejrzeli także te zdjęcia, które robili mężczyźni dobrowolnie. Pokazali wykonywane fotografie w tym miejscu. Nie było na tych zdjęciach niczego niepokojącego, bo to też sprawdziliśmy. Nie dopuścili się do tej pory żadnych przestępstw, żadnych wykroczeń, więc tutaj można powiedzieć, że nasza rola na tę chwilę się zakończyła. I wtedy się zaczęło. Po kilku godzinach było już 1500 udostępnień, prawie 200 komentarzy, wiele pełnych nienawiści wobec imigrantów. Tak nakręciła się fala hejtu. Więc ja jako redaktor naczelny do tego się odniosłem, pokazując na przykładzie tego jednego postu, jak łatwo w mediach społecznościowych rozpętać pewną burzę, nie mając tak naprawdę do końca dowodów na to, że pewne wydarzenia miały miejsce. Oczywiście sprawa bezpieczeństwa jest ważna, bo trzeba reagować w takich sytuacjach, jaką opisała w swoim poście Elblążanka. Wykazała się obywatelską postawą. My przede wszystkim możemy prosić o zachowanie powściągliwości w komentarzach oraz niewywoływanie takiej niepotrzebnej paniki i poczucia zagrożenia. Na tym przykładzie widać, że jeden wpis z dobrymi intencjami może być wykorzystany w zły sposób, na przykład do szerzenia nienawiści. Ta sytuacja pokazuje, jak łatwo w dzisiejszych czasach wzbudzić bardzo negatywne emocje. I taką sytuację mieliśmy w Elblągu. Jeden wpis, ludzie to udostępniali bez zupełnie zastanawiania się. I na co zwróciliśmy uwagę w naszym komentarzu redakcyjnym. Bardzo łatwo rzucać oskarżenia w przestrzeni publicznej, nie biorąc za to tak naprawdę żadnej odpowiedzialności. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. O rozwagę apelujemy. Razem z Piotrem wszystkie odcinki cyklu News albo Fake News znajdą Państwo w serwisie podcastowym Polskiego Radia. A co robić, żeby dzień był lepszy? Ja mam bardzo dobrą radę. Po prostu być kowalem własnego dnia. Byle nie kowalem bez skrzydłem. Dobrze wiem, co myślisz, umiem czytać z twoich ust. Na pewno nie jedno nas tu będzie jeszcze truć. To nas zabija, to rozrywa nas na pół. Nie chcę mieć racji, chcę wierzyć w serię bzdur.